Był 8 listopada 1997 roku. To właśnie tej nocy zarejestrowano wybrzmiały występ Daft Punk. Płyta z tą muzyką została wydana dopiero w 2001 roku. Niemniej jest, myślę, świetnym dokumentem pokazującym pierwszy okres w twórczości zespołu. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim, przypomnę, stawiamy kropkę nad i w twórczości Daft Punk i po premierze jubileuszowego wydania Random Access Memories. Tym razem przypominam sceniczną postać duetu, a ta podczas trasy koncertowej Alive 2006-2007 bardzo różniła się od tego wszystkiego, co działo się wcześniej, w latach 90., czyli w czasie, z którego pochodzi wybrzmiały przed chwilą występ Alive 1997. Różnice były znaczne. Przede wszystkim Guy Manuel de Cristo i Thomas Bangalter występowali już w kaskach. Po drugie z kolei, dopiero w czasie tej trasy zrealizowali swoje marzenia, tworząc na scenie potężną piramidę ledową. Odbiór liczącej 48 występów trasy, w tym także Warszawy, był bardzo dobry. Co ważne, trasa obejmowała także Stany Zjednoczone. W każdym razie Alive 2007 został wydany jako drugi album koncertowy zespołu. Utwór pochodzący z tego wydawnictwa, Harder, Better, Faster, Stronger, był singlem promującym całość. No i nawet powstał do niego wideoklip wyreżyserowany przez Oliviera Gondriego, czyli stałego współpracownika, można powiedzieć, Daft Punk. A całość otrzymała w roku 2009 nagrody Grammy. I myślę, że bardzo zasłużenie, bo poza świetnymi, czasem nawet nieoczywistymi i zaskakującymi przejściami z utworu w utwór, brzmi to jeszcze wszystko naprawdę fantastycznie. Zatem oddaję w Państwa uszy koncert, w trakcie którego promowano paradoksalnie bardzo średnią płytę Human After All. To, czego będziemy świadkami teraz, to nagranie wykonane w Palais Omnisport 14 czerwca 2007 roku. Mam nadzieję, że mają Państwo wygodne buty. We'll be right back.

Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. potrójne pasmo przenoszenia. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. czujne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Thank you.

ten sposób brzmi zapis koncertu duetu Daft Punk, który odbył się w Palais Omnisports w Paryżu 14 czerwca 2007 roku. To już nie jest set DJ-ski, jak Państwo słyszeli. I jak było to w przypadku Alive 1997, to już jest koncert w pełni tego słowa znaczeniu. Koncert, w trakcie którego panowie przebrani byli za roboty i byli usytuowani w ledowo świecącej piramidzie. Mam nadzieję, że prezentacja tego świetnego występu w potrójnym paśmie przenoszenia daje satysfakcję i spokojnie możemy odłożyć twórczość Daft Punk do archiwum, o czym poniekąd zdecydowali sami panowie, Guy-Manuel de Benchristo i Thomas Bangalter. 22 lutego 2021 roku podali informację o końcu działalności zespołu, tworząc na bazie filmu Elektroma swoisty epilog, w którym jeden z robotów wybucha, a drugi idzie w stronę słońca. Potrójne pasmo przenoszenia w każdym razie z duetem Daft Punk potrwa jeszcze przez chwilę, a ja już żegnam się z Państwem. Mówił Michał Margański.